یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، اللہ بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، بخش دے میری ساری خطائیں، اللہ کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، مولا مجھ کو نیک بنا دے، مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، اللہ اپنی الفت دل میں بسا دے، بحر صفا بھر دے بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، نار جہنم سے تو بچانا، خلد پری میں مجھ کو بسانا، اللہ خلد پری میں مجھ کو بسانا، یا رب از پشا بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، اللہ میں ہوں بندہ تو ہے مولا، تو ہے قادر میں ناکارا، میں منگتا تو دینے والا، یہ دعا ہو قبر نہ سنی، اللہ ہے یہ دعا ہو قبر نہ سنی، جلوہ اے یار سے اس کو بسانا، جلوہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الإجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ما أمسى لي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك انی کنت من الظالمین اللہ تیرے بندے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزار ہوم معتکفین مدنی چینل پر نہ جانے کتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہاتھ اٹھا کر اے اللہ تیری بارگاہ میں تجھ سے ملتجی ہیں مالک، اے اللہ مغفرت مغفرت مغفرت لے لے حاضر ہوئے، جہنم سے رہائی لے لے، گناہ بخشوانے، اپنی توبہ کو قبول کروانے کے لیے حاضر ہے مالک، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دے، اے الہ العالمین عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے مالک، عشرہ مغفرت بھی جدا ہو رہا ہے مالک، اور زندگی کا ہر ایک دن ہمارا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، ہر ساتھ زندگی سے مائنس ہوتی چلی جا رہی ہے، اے اللہ مگر غفلت ہے کہ جاتی نہیں، مواقع پہ مواقع مل رہے ہیں، عشرہ رحمت ملا عشرہ مغفرت ہم پر جلوہ فگن ہے مگر غفلت نہیں ٹوٹ رہی، اے اللہ جس طرح تلاوت چاہیے نہیں ہو رہی، جس طرح عبادت چاہیے نہیں ہو رہی، اے اللہ غفلت دور کر دے ہم سے، اے اللہ ہمیں عبادت گزار بنا دے، الہ العالمین غفلت سے جان چھوڑا دے مالک، ایسی غفلت طاری ہو گئی کہ جنازے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں پھر بھی غفلت دور نہیں ہوتی، اے اللہ قبرستان جاتے ہیں پھر بھی غفلت دور نہیں ہو رہی، اے اللہ قبر کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہیں مالک، مردے اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں مولا پھر بھی غفلت دور نہیں ہو رہی، مولا ایک دن موت آ کر رہے گی جانتے ہیں مالک، پھر بھی غفلت اور سستی ہم پر غالب ہے، اے اللہ اشرع مغفرت کا واسطہ غفلت دور کر دے، سچی توبہ عطا کر دے، عبادت کا ذوق دے دے، تلاوت کا شوق دے دے، دعا مانگنے کا ذوق عطا کر دے، مغفرت سے نواز دے، ہمیں بخش دے مالک، ہماری ساری خطائیں معاف کر دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہمارے مٹا دے مالک۔ اے اللہ آج کا دن تو اے اللہ یوم بدر ہے، اے اللہ ان بخشے ہوں کا واسطہ، اے اللہ جنہوں نے تیری راہ میں آج کے دن اے اللہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اے اللہ ان بدری صحابہ کا واسطہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا مولا، ان کی اس شب میں کی گئی دعاؤں کا واسطہ، ان مقبول دعاؤں کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کر لے، ہمیں بھی بخش دے مولا، اے مولا ہمیں بھی بخش دے، وہ یقیناً جنتی ہیں، اے اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی داخل جنت کر دے، ہمیں جہنم میں نہ جلانا، اے اللہ لمحے بھر بھی ہمیں جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے مولا، قبر ہمیں اس طرح نہ بھیجے مولا کہ ہماری پسلیاں ٹوٹ جائیں مالک، ہمیں قبر تو ایسے دبائے مالک کہ جیسے ماں کی گود دباتی ہے، اے اللہ ہماری قبر محبوب کے جلووں سے روشن کر دینا، نہ قبر میں ہمیں تنگی ہو، نہ وحشت ہو، نہ اندھیرا ہو، اے اللہ بدری صحابہ کا واسطہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ کا واسطہ، ماں عائشہ کے صدقے میں مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری چولی بھر دے، ہمیں مغفرت سے نواز دے، ہمیں اے اللہ بخش دے مالک، ہمیں نہ مانگنا آتا ہے، نہ دعا کرنا آتا ہے، نہ صحیح ہاتھ اٹھانا آتا ہے، نہ تجھے راضی کرنا آتا ہے، جس سے تو راضی ہے مالک انہی کا واسطہ، اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، جتنے معتکفین ہیں مالک سب کا اعتکاف قبول کر لے، سب کی دعائیں قبول کر لے، سب کی حاجات پوری کر دے، اے اللہ صالحین کا واسطہ، خائفین کا واسطہ، تائبین کا واسطہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اسی سال حج کی سعادت دے دے، اے اللہ اگر عرفات میں ہم پہنچ گئے تیرا عرفات کا میدان چھوٹا نہیں پڑے گا مالک، مالک اے اللہ عرفات کی دعاؤں میں ہمارا حصہ لکھ دے، آب زمزم پلا دے، طواف زیارہ کرا دے، ہمیں حاجی بنا دے، مدینے کا زائر بنا دے، اے اللہ مدینے کے زیارت کرنے والا بنا دے، سبز گنبد آنکھوں سے دکھا دے، اے اللہ مسجد نبوی کے سجدے نصیب فرما، موت سے پہلے اللہ منبر مصطفیٰ دکھا دے، محراب نبی دکھا دے، اے اللہ جنت کی کیاری دکھا دے، اے اللہ حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا اے اللہ ہمیں مقدر کر دے مالک، صالحین کا واسطہ مالک، اے اللہ ہمارے اعلی حضرت کا واسطہ، خطب مدینہ کا واسطہ، عاشق رمضان ہمارے پیر و مرشد کا واسطہ، ہمیں بھی سچا غم رمضان عطا کر دے، اے اللہ ان صالحین کے صدقے میں ان کے قرب میں ہمیں دعا کا موقع مل رہا ہے، اے اللہ ہماری دعائیں رد نہ کر، ہمیں محروم نہ کر، اے اللہ ہمیں قبول کر لے مولا، ہمیں قبول کر لے، میں سے میں رمضان کے صدقے میں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی